Խանյան, դուք որ երկար տարիներ զբաղվել եք նաև Գուրգեն Գաբրիելյանի գրական ժառանգության ուսումնասիրությամբ, ուզում եմ ամենից առաջ խոսեք իր անցած ստեղծագործական ուղու մասին և այն գրական ստեղծագործական գաղտնիքներին, որոնց դուք եք տեղեկացել ժամանակին և որպես մենագրություն ուսումնասիրություն հանձնել սերունդներին։ Գուրգեն Գաբրիելյանը գրական ասպարեզ եկել անցյալ դարի 50-ական թվականներին։ Գուրգեն Գաբրիելյան երևույթը կարելի է համարել առեղծված մեր համահայկական գրական ընթացքի մեջ։ Նա դպրոցից եկավ գրականություն, ու գրականությունից միշտ քայլում էր դեպի դպրոց։ Այդ մանկավար փոխադարձ կապը հնարավորություն տվեց, որ նա հեղաշրջում մտցնի մեր մանկագրության մեջ։ Պատահական չի, որ ականավոր արձակագիր Սերո Խանզադյանը իր նամակներից մեկում նշել է. Գուրգեն ջան, այսօրվա մեր մանկագրության գոր իրականության մեջ դու թարմ շունչ ես բերում մեր համահայկական մանկագրությանը, և ոչ միայն այ, պատահական չեր նաև, որ նա իր գույների երկը ժողովածուի համար արժանացավ Հայաստանի գրողների միության Ստեփան Զորյանի անվան ամենամյա մրցանակ։ Ես ընդգծեցի, որ առեղծված է նրա մուտքը, առեղծված այն իմաստով, որ նա իսկապես Աստծո կողմից օրհնված բազմաշնորհ ստեղծագործող էր։ 12-րդ դարում, երբ ներսես շնորհալու հանճար ամբողջ Կիլիկիան լուսավորել էր, սովորություն է եղել հայ իրականության մեջ ականավոր գործիչներին անվանել շնորհալի, հենց ներսես կաթողիկոսը դրա լավագույն օրինակն է։ Նաև երգում էր, և երգեր էր գրում, դպրոց էր բացել երեխաների համար, երգել էր սովորեցնում, նա մեր գրականության մեջ բերեց պատմական պոեմի ժանրը, և այլ, և այլ, դրա համար էլ նրան անվանեցին շնորհալի։ Լավ հիշում եմ, նրա 70-ամյակին ես զեկուցումով հանդես եկա և ասացի, եթե 12-րդ դարի սովորին այսօր ունենայինք, մենք Գուրգեն Գաբրիելյանին կոչեին Գուրգեն Շնորհալի։ Դրա համար է ձեզ ուղված մի նամակում ասել, դու ինձ այնքան լավ գիտես, որ ես նույնիսկ այդ չափով չգիտեմ։ Կարևորն այն է, որ կարծես թե մեր ստեղծագործական ճանապարհը միասին անցանք։ Ստացվեց այնպես, որ ես Բաքվից Ստեփանակերտ ժամանելուց հետո հարևաններ դարձանք, և ամեն առավոտ… Բայց դեռ Բաքվից ծանոթ էինք իրեն։ Բաքվից ծանոթ էինք հենց մինչև առաջին գիրքը, որովհետև նա բանաստեղծությունները բերում էր գրական Ադրբեջան հանդեսին, 1957 թվականին վերականգնեցին խորհրդային դրող հայերեն հանդեսի տպագրությունը, բայց վիճակն այնպիսին էր, որ Ադրբեջանի ղեկավար շրջաններն ասացին ոչ թե խորհրդային դրող, այլ համարեն գրական Ադրբեջան։ Եվ առաջին անգամ, երբ Գուրգենը եկավ գրական Ադրբեջան, ես հետ կապ ունեի, եղել եմ երկար տարիներ Խմ կոլեգիայի անդամ, եկավ, մեծերի համար էր գրում Գուրգեն Գաբրիելյանը։ Երկրորդ անգամ, երբ նա ներկայացավ մանկական բանասերների շարքով, բանասեր Սամվել Գրիգորյան, արձակագիր Մարկ Հարդավիչյան, բոլորս կարդացինք, և մեծերը խորհուրդ տվին, որ շարունակի մանկագրության ասպարեզում։ Եվ իսկապես, իհարկե, նա նաև մեծերի համար էր գրում։ Բանանրանումն էր, որ նա ներքին էությամբ ծնվել էր մշակույթի համար։ Երկն է, ժողովրդական ստեղծագործության մշակումն է, նա անզուգական անմրցակից ժուրնալիստ էր, նրա գեղարվեստական ակնարկները դեպի պատմածքի ժանրն էին տանում, նա լավ հրապարակախոս էր, երգում էր, դեր Չորրողլի էր, ուղղակի կարող ենք ասել Լազարոս Աղայան էր, նաև չէ, երգում էր, իսկապես նա մեր օրերի Լազարոս Աղայանն էր։ Իր ասոցացնել է Աղայանի հետ, այո, կարծես թե եւ Աղայանի եւ Թումանյանի նաեւ Աթաբեկ Խնկոյանի ավանդույթների շարունակողներ, նոր երևույթներ։ Իհարկե մանկագրությունը իր ստեղծագործության առուցի բաժինն է կազմում եւ այդտեղ առանցքային է այգուն։ Մեր մեծերը, առանձնապես Թումանյանը, մանկական գրականությունը համարել է մեծ գրականություն, փոքրերի համար ստեղծում մեծ գրականություն, եւ ոչ բոլոր դասականներն են կարողացել հարստացնել մանկագրությունը։ Չարենցի բնորոշմամբ դա բավական լուրջ գործ է եւ պետք է դրանց բան։ Չարենցը ասում է, ես մանկական բանասիսներ չեմ գրել, գիտեմ դժվար է, բայց ամեն դեպքում ինքը խորհուրդ է տվել անպայմանորեն ուշադրություն դարձնել մանկագրությանը, ոչ միայն տպագրելու առումով։ Չարենցը խորհուրդ է տվել, որտեւ Հայ Պետրատում ինքը բաժնի վարիչ էր, ամենալավ թուղթը հատկացնել մանկական գրքերին, ամենատաղանդավոր նկարիչը պետք է մասնակից դառնա մանկական գրքերի ձևավորմանը, ամենագրագետ սրբագրիչը պետք է սրբագրի։ Այդ ամենը ունի իր խորախորհուրդը, պետք է դաստիարակությունը եւ երեխան պետք է գեղագիտական դաստիարակություն ստանա նաեւ այդ բանը։ Գուրգեն Գաբրելյանը դրական ասպարեզը առաջին ճուտիկն էր ժողովածիով, եւ այնուհետեւ մեր յուղի առավոտ եւ Այբուբենի երկերի մեջ ճիշտ է, Այբուբենի սկզբնատարերով մեր մանկագրությունը ունեցել է իր ավանդույթը, օրինակ նշեցի Ներսես Շնորհալին առաջին բանաստեղծն է, որ մանուկների համար բանաստեղծություն է դրել։ Ճիշտ է, մանկագրությունը իսկական սկսում է Խաչատուր Աբովյանից, բայց Աբովյանն էլ գիտեր այդ ավանդույթը, եւ ակրոստիկոս հայկական Այբուբենի հերթականությամբ Ներսես Շնորհալին ունի մանուկների համար եւ ոչ թե մեկ, այլ երկու բանաստեղծություն, եւ Գուրգենը ծանոթ էր դրան։ Գուրգենի Այբուբենը երկերի մեջ գիրքը իսկապես նորություն էր, որտեղ յուրաքանչյուր դասական, եթե նորություն չի բերում, նա դասական կոչվելու իրավունք չունի, իսկ Գուրգենը դասական էր, այս կենթանության օրոք նա, այո, նա դասական էր, նա քայլո դասական էր, այսպես ասած, եւ մոտավոր հաշվումներով պարզվում է այն երևույթը, որ Գուրգենը կենթանության օրոք իր ստեղծագործությունների հոլովումը չի լսել ինչքան նրա մահվանից հետո։ Այդ նշանակում է, որ Գուրգենը նոր վերածնություն է ապրել մահվանից հետո։ Չկա մի դպրոց, որտեղ Այբուբենի տոնը տոնի հիմքում չլինի, Գուրգենի գիրքը, որտեղ չերքեն նույնիսկ։ Գիտեք, որ Քիմ Արաքելյանը երկի էր վերածվել, Նայրույն Ալավերդյանը գրանցել է այդ ամենը, եւ Այբուբենի երկերի մեջ կատարում են ոչ միայն մեր Արցախի դպրոցների երեխաները, այլ նաեւ Հայաստանի հայկական դպրոցների շատ առաջին դասարանցիներ, պարզապես երկ է դարձել ինքը Գուրգենը, իսկ երբ սկսում են պարզապես թերթել Գուրգենի թողած գրական ժառանգությունը, այնքան հարուստ եւ այնքան բարձրարվեստ է, որ գնալով ավելի է հոլովելու Գուրգեն Գաբրելյան անուն բանաստեղծ երգահան, նրա Ղարաբաղի հորովելը այսօր ամբողջ փյուրկայության բոլոր գաղթ օջախներում կատարվում է, եւ նկատում ենք, որ հերթատեսությունը բացում ենք իսկույն, եթե Արցախի մասին խոսք կա, իրիկնակը Տուսիա եկա, որովել գալիս խառնում է այդ խոսքին, այո, բանը Սիրան Լուսիա եկալ արդեն թեավոր միտք է դարձել, եւ այնպես էլ նկարում են Արեքակը, դուրս է շատ բազմիմաստ արտահայտություն է դա, եթե Գուրգենը ներկայացրել է հողի մշակի երգը, ապա ինքն էլ հասկացել է, որ բանաստեղծությունը առանց խորի մս ենթատեքստի բանաստեղծություն չէ, ասում է իրիկնակը Տուսիա եկալ, բանը Սիրան Լուսիա եկալ, դա կարող ենք համարել եւ Սարդարապատի հաղթանակը, մենք կարող ենք Բերլինի գրաումից հետո հայկական խոչարի հաղթանակները, առանձնապես ազգային աստագրական մեր շարժումը, որ արժեր եւ փրկվեց մեր ժողովուրդը մի կողմից ոչնչացումից, մյուս կողմից ուծացումից, դա հայկական շունչը, մեր դարավոր առան նահապետի հայաշունչ մտնոլորտը այսօր մեր հոգու մեջ է։ Եվ Գուրգենը իսկապես հայտնագործել է, ոչ միայն ստեղծագործել է, երկ է գրել, այլ հայտնագործել է մեր Արցախյան իրականության մեջ անթեղված երկը։ Նա ասում է, որ ես այս երկերը, Խպիրին աղջիկ, Կանքեն երկը, Գալին երկը, ասում է, իմ մորից եմ լսել, իսկ Գուրգենը ծնվել է, երբ հայրը եղել է 70 տարեկան, մայրը 60 տարեկան, պատկերացնում եք ինչ գտածո է։ Ուշաշնան դերքեր։ Այո, Գուրգեն Գաբրելյանը կարծես թե հաղորդակցվում էր Աստծո հետ, երբ նա հիվանդ էր, նա գրեց մի պոեմ զրույց Աստծո հետ։ Նա ասում է, երազումս ես հանդիպել եմ Աստծուն, եւ դա ևս նոր խոսք էր։ Գուրգենի բոլոր ստեղծագործությունները ես վերլուծել եմ, ոչ միայն Գուրգեն Գաբրելյանի աշխարհագիրքն եմ տպել, այլ չի եղել առիթ, որ նրա մասին ես չգրեի իմ սրտի խոսքը, իսկ իմ ընտիր երկերի 10 հատորյակի 5-րդ հատորում վերլուծելով Արցախում ստեղծող հայկական պոեզիան, միայն առանձին մի բաժին եմ հատկացրել Գուրգենի մանուկների աշխարհում։ Հենց նաև ձեր գրքից, ձեր ուսումնասիրությունից, մենագրությունից ես տեղեկացա, ես օրինակ չգիտեի, որ Գուրգեն Գաբրելյանը ԽՍՀՄ կոմպոզիտորների միության անդամ է։ Երևի թե ոչ մեկը չգիտի։ Գուրգեն Գաբրելյանի կապը հետաքրքիր է այդ կապը ռուս իրականության հետ։ Եվ Գուրգենը սկսել էր արդեն ստեղծագործել, մենք ունեցել ենք Ստեփանակերտում մի շատ հայտնի մանկավար, Արամ Մարտիրոսյան, նա խորհուրդ է տվել Գուրգենի տողացի թարգմանությունը ուղարկել Մոսկվա։ Մանկական ստեղծագործությունները։ Սամուել Մարշակի։ Այո, իմ ներկայությամբ Գուրգենն ուղարկեց Մարշակին։ Թարգմանությունը ուղարկել Մարշակին, մի քիչ ուշացումով մեկ ամիս, թե երկու ամիս ուշացումով Մարշակը նամակ գրեց Գուրգեն Գաբրելյանին, այդ նամակը ես վերել եմ իմ աշխատությունների մեջ։ Ասում է, կներես, որ ուշին պատասխանում է, դեմ հիվանդ է, բուժվում է, երևում է, որ դու ծնվել ես մանկագրության համար, որ քո մոտ այնպիսի հումոր կա, որ անհրաժեշտ է իսկական մանկագրությանը, եւ խորհուրդ կտայի, որ նոր տողացի թարգմանություններ ուղարկես, եւ Մոսկվայում տպագրվեց 100,000 օրինակ։ Ոչ մի հայ գրողի գործը ռուսերը այդպես չի տարածվել, 100,000 օրինակ։ Դա երևի Լեռնային կակաչ գիրքն է։ Այո, այո, Լեռնային կակաչ, Լեռնային կակաչ ռուսերը Մոսկվայում ռուսերը որ տպագրվել է, եւ իսկապես դա ևս ապացույց է, որ ինչպես Սերոխանզադյանն է ասել, 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ մանկագրության գուրջ մտնոլորտում արդեն Գուրգեն երևույթը մանկագրության մի արեկակ էր։ Մենք պետք է լիաբուր խոսել Գուրգենի մասին, որտեղ իսկապես նա գտած էր մեր գրականության համար։ Նաև Արցախյան շարժման առաջամարտիկներիք եւ դու եւ Գաբրելյանը ազգային այդ ժամանակ ինչ, այսպես ասենք, ստեղծագործական խմբումները ամեն օր Գուրգենը բանասիրություններ գրում երեխաների համար, երեխաների լեզվով մեր ժողովրդի դարավոր տենչերի մասին։ Օրինակ մի բանաստեղծություն ունի Լենա Գրիգորյանի աղջիկը, փոքր երեխա էր, հանկարծ վազելով եկել է, «Մամա, մամա, արդեն միացել ենք Հայաստանին»։ Ասում եմ, «Բա ո՞նց իմացան»։ Ասում եմ, «Մեր հարևանի տան կտորին Հայաստանի դրուշնա»։ Եվ Գուրգենը դա քննա բանաստեղծություն դարձրեց, բանարա երկերը, մարտական երկերը, Յուրի Սահակյանի «Տղամերջը քնեք», մի խոսքով գնաց Մոսկվա։ Նաև նահատակներին նվիրված շարքը, Արքան Հակոբյանը, Հրաչյա Բեկլարյանը Գուրգենը գնացել էին, եւ պատվիրակության կազմում իհարկե, եւ վերադարձավ վերածնության հրապարակում հանդիպում կազմակերպեցին մեր ժողովրդի հետ։ ամբողջ Ղարաբաղից հավաքվել էին, եւ լավ հիշում եմ, ես գիտեմ այդ միտինգի մասնակիցներից մեկը ես էի, այո, երբ հարցրին Բուրգենն ասաց, այո, Մոսկվայում ղեկավարները ասացին, հույս պահեք, որովհետեւ ձեր աստագրական պայքարի լույսը երևում է արջևից, ճիշտ է, Բուրգենն ապրել է ճշմարիտ կյանքով, Բուրգենի ստեղծագործական կյանքը ապրելու եւ առարելու բանաձև է, Գուրգենը թողել է այնպիսի գրական շարանգություն, եւ որպես մանկագիր, եւ որպես բանաստեղծ ընդհանուր առմամբ, եւ որպես ակնարկիստ, որովհետեւ նրա ակնարկները այսօր եթե առանձին տպագրվեն գեղարվեստական պատմվածքի հետ կթողնեն, եւ որպես հրապարակախոս, եւ որպես ԽՍՀՄ կոմպոզիտորների միության անդամ, սա ոչ միայն մենք ենք ասում, այլ օրինակ Սայար Նովա համույթի ղեկավար Թոմաս Պողոսյանը առաջինը ինքը երգեց Խպիրին աղջիկը Գուրգեն Գաբրիելյան եւ մյուս երգերը մտցրել են բոլոր համույթների մեջ Գուրգենի անունը ոչ միայն մեզ համար դարձել է արարելու դրոշ օրինակ այլ արդեն հայկական բոլոր համույթների խաղացանկի մեջ մի գեղեցիկ անուն է հոլովում Գուրգեն Գաբրիելյան որը ոչ միայն Արցախ աշխարհի հայ ժողովրդի հերոսական հատվածի հոգու ձայնն է, այլ ամբողջ սփյուռքահայության, Հայաստանի, մեր Արցախի, մեր սփյուռքի ամբողջական հայության հոգու ձայնն է։ Իհարկե իր ամբողջ գործնեությամբ եւ դրական երաշտական մանկագրություն ամեն ինչ ինքը մշտապես ապացուցել է որ Արցախն է իր համար աշխարհի կենտրոն եւ այստեղ է այն ակունքը ստեղծագործական ասպարակը որից ինքը սնվել է մշտապես նրա ձայնը ժողովրդի ձայնն է նրա երգը բոլորի տատիկների հոգու ձայնն է որ անթեղված է եղել եւ նա համահայկական երաշխիքան ափի մեջ է դրել մեր երկը շատ կարևոր հանգամանք է բոլոր մեծերը Շեքսպիրից Բայրոն Թումանյան բոլորը ընդգծել են մի միտք որ եթե ժամանակակիցները չկարողանան իրենց տեսնել ու գնահատել ապա իրենց մահից հետո երկրորդ ծնունդն ելնելու իրենց հավերժակը Գուրգենի մահից հետո այն երկրորդ նրա հավերժական ծնունդն է ամեն տարի օրից օր ժամ առ ժամ այսինքն չի խամրել նրա ստեղծությունը չի խամրել ոչ նա չի խամրել որտեղ ժողովրդի ցայնը եթե գալիս է պոեզիա չի խամրում Թումանյանը ինչով է մեծ, դրանով է մեծ։ Ժամանակի հետ հայելելու, մշտապես ժամանակակից։ Հովհանես Շիրազի մեծությունը, Պարուհ Սևակի Համոսահյանի մեծությունը, Գուրգեն Գաբրիելյանին կարող են դնել բոլոր մեծերի շարքի մեջ, որովհետև կյանքն է ապացուցում դա։ Եվ կենդանության օրոքի արկը նա գնահատվեց, որովհետև չի եղել մի պետական պարգևոր նա չարժանանալ։ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով պարգևատրվեց, Ստեփան Զորյանի անունը գրող մրցույթին արժանացավ մի քանի անգամ մեր Երիշեի այո անվան մրցանակին արժանացավ, այդ բոլոր մրցանակները իհարկե ընդգծում են նրա անվան լինելիությունը, բայց վերջապես ստեղծագործողի գրական ժառանգությունն է նրա ամենամեծ Ոտակումը եւ ժողովրդի սերն է ամենամեծ պարգևը։ Ահա այդպիսին է Գուրգեն Գաբրիելյանը։ Այսպես հավերժորեն յուրաքանչյուր 5 տարի, 10 տարի գնալով Գուրգեն Գաբրիելյանի ամբողջ ստեղծագործությունը մեր հոգևոր հացի շտեմարանում միշտ ծածանվելու է։ Զգալու են նրա այդ հացի կարոտը հանձին Գուրգեն Գաբրիելյանի ստեղծագործությունը։ ճշտղան։